Tebi sve je zdravo za gotovo i da sam otrov ne bi se otrovo. A ja noću sve bi na gotovo i ne bi stala mani pred sotonom. Ona je uvek bila smešna.